پر قهر ای خان چند سر چشمه آنر دور از تو اندیشه بدان آینده مانی کجا بدن جان من فدای خاک پاک میهنه مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. برنامه امروز شنبه 28 آذر 1388 خورشیدی برابر با 19 دسامبر 2009 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها فعلا از ساعت 8 تا 12:30. یادآوری می کنم که هفته های گذشته از ساعت 8 تا 10:30 بامداد اعلام می کردیم، ولی برنامه ها فعلا از ساعت 8 بامداد روزهای شنبه شروع میشه تا 12:30 ادامه خواهد داشت و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد خواهد بود. قبل از اینکه شماره تلفن مستقیم رادیو رو اعلام بکنم، یادآوری میکنم که در استودیوی رادیو البرز مشکلی در بخش کامپیوتر وجود داره که متاسفانه آرم شروع برنامه نتونستیم پخش بکنیم و سرود ای ایرانی که اول برنامه پخش میکردیم امروز پخش نکردیم، که خوشبختانه ای ایران رو با صدای گرم زنده یاد بنان رو برای شما پخش کردیم. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. سایت اینترنتی ما iraninfo.deco هست. یادآوری میکنم که شما برنامه هفته های گذشته رو میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.deco گوش کنید و همچنین از طریق فیسبوک. شما میتونید در بخش اگر عضو فیسبوک هستید میتوانید بنویسید رادیو البرز، دوتا کلمه است که صفحه مخصوص رادیو البرز میاد و شما میتوانید برنامه بامدادی هفته های گذشته رو از طریق فیسبوک گوش کنید. اما برنامه امروز و فردا با یه روز تأخیر بر روی وبسایت iraninfo.deco و همچنین فیسبوک قرار میگیره. توجه شما رو به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. کشورهای مهم جهان در اجلاس تغییر آب و هوای سازمان ملل در کوپنهاگ شب گذشته می‌گویند به یک توافق قابل توجه برای مقابله با گرمایش زمین دست پیدا کردند. صدها تن به حضور احمدی‌نژاد در اجلاس جهانی کوپنهاگ اعتراض کردند. در دومین روز حضور احمدی‌نژاد با شعار مرگ بر دیکتاتور از وی استقبال کردند. آمریکا از محکومیت نقض حقوق بشر در ایران استقبال کرد. مادران 3 جوان کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران خواستار آزادی فرزندانشان شدند. نوجوانی در ایران به اتهام شرارت اعدام شد. ارتش ایران میدان نفتی فکه را به اشغال خود درآورد و عراق خواستار خروج فوری نیروهای نظامی ایران از عراق شد. جایزه قلم زرین آزادی برای احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی تعلق گرفت. سایت مهم اینترنتی توییتر با پرچم حزب الله هک شد. نماینده خامنه‌ای خواستار اعدام رهبران معترض شد.

هم از بحر تو هم، من اگر عاشقم از عشق تو هم، من اگر بیدارم و میخوانم به تو دل خوشم ای من تا به شبم، به تو دل خوشم ای همه تا با تبم، من اگر زنده هم از بحر تو هم، من اگر عاشقم از عشق تو هم، من اگر بیدارم و میخوانم به تو دل خوشم ای من تا به شبم، به تو دل خوشم ای همه تا با تبم. تو به شیرینی یک شب یلدا، به وسعت آبی همه دریا، به ترابط یاد تو گل شب ای مرهم زن. با قطره ای از شادی زندگی و لحظه ها را می گذرانیم، به امید اینکه شاید از این قطره قطره روزی به دریا برسیم، همانطوری که ماه و ستاره آرزو می کنند هر شب بر آسمان باشند. خورشید می خواهد هر روز بتابد و گرمای و با گرمای خود همه موجودات عالم را حیات ببخشد. بلبلان می خواهند در کنار گلها باشند و بخوانند. دریا می خواهد با ساحل و امواج هم بستر باشد. فصلها می خواهند بیایند و هنر طبیعت را رنگامیزی نمایند. انسان هم می خواهد برای ادامه زندگی پیوندی داشته باشد و آن پیوند انسانی نامش عشق است و موجب حیات بشری می شود. عشقی که با احساس آن ستاره ها می درخشند، ماه با نور خود جان تازهی به خستگان می دهد، خورشید می تابد، گل می خندد، بلبلان می خوانند، پرندگان عاشق دور دریاچه سرود زندگی می خوانند و ما انسان ها با آرزو و امیدها، تلاش و کوشش ها، صبر و شکیبایی به دریا می رسیم. ولی افسوس، وقتی به دریا می رسیم دریا طوفانی می شود، خورشید با نور کم خود قطره ها را پاک می کند، آنچه بر جای می ماند جهان بد است، جهانی که نمی شود به یک قطرهش هم امید داشت، جهان بدی که به یک قطرهش نمی توان امید داشت. درود بر شمایی که دل به مهر ایران دارید. حالتون چطوره؟ من از شما همه‌ای که به من محبت دارید، مورد تشویق قرار میدید، ازتون سپاسگزارم. یلدای دیگری رو در کشور دیگر برگزار میکنیم. امروز هوای بیرون بسیار سرده، اما شما میتوانید با لبخند و مهربانی گرمای بسیار به خانواده و دوستان پاک و صمیمی خودتون تقدیم کنید. با همه مشکلات و خستگی های زندگی در این شرایط نباید ایران را فراموش کنیم. مادر بزرگ میگفتن که انسان و حیوان سه چیز مشترک دارند: خوردن و خوابیدن و ارضا شدن. بعد از اون هرچی در انسان ها هست حیوان ندارد. اما احساس مسئولیت کردن یه حس انسانی است. فداکاری، گذشت، احترام، امید، شعور، هوش، خیلی چیزا به همراه دارد که یک احساس انسانی است. این مسئولیت ما را بر می دارد که گاهی وقتی که از مشکلات کمی دور هستیم به کشورمون فکر کنیم که قادر نیستیم کمکش کنیم. دوشنبه شب یلداست. امسال رادیو البرز در کتابخانه برنامه‌ای ندارد. امیدواریم که با دوستان شب خوشی داشته باشید. ما از همینجا شب یلدا را یه شب دوستان اعلام می‌کنیم تا فرصت بیشتری برای دیدار همدیگر باشد. ضمن تشکر از شمایی که سالها ما را در این برنامه‌ها یاری کردید. از خودتون پرسیدید وقتی میخواستن قراردادهای ننگین امضا کنند نظر ما رو خواستند؟ هر چی میکشیم از دست نامردان حیوان صفت است. بعضی با بردن ثروت سرشار به خارج از ایران نه تنها ایران رو فراموش کردن، بلکه انسانیت هم یادشون رفت. هرگز به یاد کودکانی نیستن که در وضع اسفناکی روزگار میگذرانند. البته بیشتر منظورم به کودکان بلوچستان و کردستان است. آنانی که با قرص و دارو روزگار میگذرانند، با ثروت بادآورده آخرین نسخه های پیچی را پزشکی رو برای خودشونم فراهم میکنند. زندگی رو بادآورده را باد میبرد. این نامردان یک صدم از ثروت متعلق به خودشون نیست، اما با این حرفا هستن کسانی که دل به مهر ایران دارن و احساس مسئولیت میکنن. در کشوری که روس‌ها را داره قربان و عاشورای حسینی میگذرانیم، آیا این قربانیان جوانان ما نبودند؟ قربانی دادن این جوانان تبریک دارد؟ عاشورای جوانانی که هیچ جز حقشان نمیخواستند. امروز موقع قیم پلو خوردن نیست. امروز فقط تفکر کنید، همینو بس. اگر میخواهید از بیخوابی ننالید یا سر بر بالین آرامش بگذارید، آرامش که راحت به دست نمیآید، آرامش به دنبال ما نمیآید. این ما هستیم که باید به دنبال آن تلاش کنیم. ما افسوس خیلی چیزا رو میخوریم، اما از این عمر بی حاصل بی خبریم که داریم اونو تباه میکنیم. خیلی کارا رو میتوان انجام داد تا جلوی این تباهی ها گرفته شود، حداقل برای نسل آینده. اگر حتی هیچ کاری از دست شما ساخته نیست، در آخرین ماه میلادی 2009 هستیم، به سال 2010 نزدیک میشیم. نصف جهان در گرسنگی و ناامنی به سر میبرن. با همه اینا آنچه بر جای نمیماند من و شما هستیم. بیاییم از مسئولیت انسانی خود، چه به خانواده، چه به جامعه، چه به جهان وفادار باشیم و سال بهتر از پارسال رو آرزو کنیم. بیاییم یک لحظه بیاد قربانیان بم باشیم و به روح پاکشون درود بفرستیم. بیاییم اگه کاری از دست ما ساخته نیست، حداقل ایران رو از یاد نبریم که وطن مانند پدر و مادر و فرزند، والدین پیمانیان که بستن، مهری که بر دل است. با این به این مهر وفادار باشیم. حداقل با دید انسانی و بشری خودمون به وظیفمون نسبت به کشوری که دوران بسیار سختی را میگذراند فکر کنیم. در آستانه سال نو برای همه مردم جهان، برای همه انسانها، آرزوی زندگی در خور بشری رو داریم. سعی کنیم در آستانه سال نو به بچه ها این عزیزترین موجود خوش بگذرد. در این هوای سرد زمستانی قلب‌های گرمی به پاکی برف، به سرسبزی بهار را در کنار خود داشته باشید. حتی در زمستان از پژمرده شدن این گل‌ها به خود بیایید که فرزندان ما امیدهایی هستند برای زندگی ما بر این کره خاکی. به انسان‌هایی که این امید رو به ما باز خواهند گرداند فکر کنید. سلام کنیم به زمستان پر از برف و سفید، پر از پاکی و صداقت و صمیمیت، به وطن، به مردمی که در آن سرزمین قرن هاست که روزگار میگذرانند، مردمی که از من و شما جدا نیستند. بیاییم در آستانه سال جدید دلمون رو از امید خالی نکنیم. بیاییم سر خود رو بالا نگه داریم و به آینده نه بسیار دور امیدوار باشیم. یلدای دیگری را با شادی و گپ دوستانه برگزار کنید. با ما باشید دوستان. خدمتتون صبح خیر عرض میکنیم. منو نکن به یه بوسه برسونم به ستاره، اسممو به پاش تو آینه بذار بشکفم دوباره. شبو برگردون به اول زیر موسیقی بارون، واسه دور کردن عاشقانم ساعت مرغه یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه پروانم ساعت سبزه عاشقانم ساعت مرغه یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه پروانم گل سرخی به کبوتر معجزه کن ای معجزه گر دست بکش تو خواب ابر ماه و مهمون کن به بستر معجزه کن ای معجزه گر از جشن رنگی نمایی و یه قطره دریا به من بده از خواب ترد قناری ها یه شاخ رویا به من بده از کهکشونه افسانه یک رنگین کمون جا به من بده از آب و محراب خاطره یه لحظه فردا به من بده ساعت دسته عاشقانم ساعت ترده یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه پروانم ساعت سرده عاشقانم ساعت سرده یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه پروانم ساعت سرده عاشقانم ساعت سرده یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه پروانم شما هر روز با کسانی روبرو هستید که میگویند ما از گذشته خود پشیمانیم که فلان حرف رو زدیم، اونو گفتیم، ما گول خوردیم رفتیم تو اون حزب، ما اشتباه کردیم با اون سازمان همکاری کردیم، ما اشتباه کردیم مخلص و چخلص این و اون شدیم. اما گناه دیگران چیست که باید چوب شما را بخورند، از نادانی شما زندگی گرانمایه خود را تلف کنند؟ اگه یه روزی ما باید حساب پس بدیم، روشن فکران ما گناهکارترین مردم هستند، چون گفتن که مردم سوادند، کاری نمیتوانن انجام بدن و از این دوری که هست خواهد ماند. حالا آنکه هرچه بر سر این ملت اومده به دست این دانشمندان به قول خودشون است، دانشمندانی که مردم رو سرزنش میکنن که چرا چنانن و چنینن، چرا زور رو قبول میکنن. کسی از این باسوادان شما در خدمت زور هستید؟ چرا در برابر ظلم سکوت میکنید؟ چرا دانش و زندگی و دین خودتون رو در مقابل پول میفروشید؟ ما مردم عجیبی هستیم، همه وقتی ملت رو به چشم مردم میبینیم، اما کسانی که در مقابل ما خود را در مقابل بیگانه به انسانیت پشت پا میکنن، باز هم اونا رو محترم میشماریم، با آنها احترام میگذاریم. انصاف داشته باشید، کدام گناهکارترن، مردم یا این روشنفکران؟ از آغاز مشروطیت هر کسی بر ما حکومت کرد خلاصه یک کاری بود، کسانی کرسی مجلس را اشغال کردند، در فهم و شعور خود رو بالا بردند، خوندن. آنها از دانشگاه های اروپا و آمریکا مدارک عالی تحصیلی داشتن. از آنها باید بپرسیم اون قراردادهایی که شما بستید، اون قراردادهای خائنانه، آیا با مردم عادی از مردم عادی سوال کردید؟ آیا آنها زیرش امضا کردند یا مملکت رو دادید، ذخایر رو یا دست دلبازی کردید؟ بیاییم از این آخرین ناجوانمردی بپریزیم و اعتراف کنیم که بار گناه بردوش شمایی است که کور سوادی آموخته اید و به حق و ناحق ورقه به دست آوردید. اول اینکه از انسانیت و معرفت بویی نبردید. آنچه خواندید درس نامردمی بود. دانش و فکر در روزگار ما به بازی گرفته شده است. برای چه علم آموختید؟ برای اینکه آدمیت آدمی را به بازی بگیرید؟ آیا نتیجه علم آموختن شما این است که شغلای زیادی داشته باشید؟ از گوشت این شتر قربانی که ایرانش نامیدند لقمه به چنگ بیارید تا از کاروان نامردمی عقب نمانید؟ شما کمی فکر کنید، کشوری هست به نام ایران، مردمی که در آن زندگی می کنند در این آب و خاک حقی دارند. ما به عنوان نمایندگان مشروطیت مسئولیت تعهدی داریم. اگر این مسئولیت ها انجام نشود، نه این کشور و نه آن مردم ایران دیگر نمی توانیم از آنها یادی بکنیم. شما ادعای بیشتر میفهمیم را دارید. آیا فکر میکنید که وضع حالا عادی نیست؟ آنچه بر سر ایران میآید چقدر دردناک است که کودکان سایر استانها گرسنه‌اند. به من چه؟ کودک من که در ناز و نعمت است. اگر ثروتهای ایران را به باد میبرند برایم مهم نیست. من که باید به عمر عزیز خود فکر کنم که به باد نرود. اگر عده‌ای در ناامیدی ایران را از یاد می‌برند، عده‌ای در سکوت نشستند، گرچه ممکن است مردم شریف و مؤمنی هم باشند، در وظیفه خود قصور کردند. گروهی با سکوتی دلخوشند، اما عده‌ای رضایت خاطر و زندگی و آبادی خود را در خرابی ایران می‌دانند. جالب این است که با دست‌های آلوده خود می‌خواهند دستکش سفید به دست خود بپوشانند و گاه از آزادی و نظم و انسانیت سخن بگویند. خوشحالند که مردمی را هم در اشتباه نگه می‌دارند، اما در مقابل آنان کم نیستند مردمی که از غم ایران غافل نیستند. به حقانیت زندگی مردم فکر میکنند، خود را به بیگانه نمیفروشند. پای اعتقادشان به ایران هنوز سست نشده است. امید به آینده روشن دارند. به همت اینان است که چراغ ایران روشن است. از آنهاست که در شب بیم گم شدن بسیار اندک است. ایران همیشه به روشن فکرهای واقعی خود امیدوار است. آنانی که به خدمت بندگی خیانت کمر بستند باید بدونند ما در دوران سنگینی زندگی میکنیم. ما باید به عفت سیاسی خودمون وفادار باشیم. با امتیازهای خصوصی ایران را از یاد نبریم. ما باید تلاش و کوشش خود را کوشش کنیم که به کاروان تمدن برسیم. زندگی خود، مردم خودمون را به دنیای شایسته امروز و انسانیت برسانیم. هر ساعت، هر دقیقه در زندگی پیام پیشرفتی است. آشفته ترین کشورها کوشش می کنند راهی به جلو باز کنند. یا آزاد شدند یا کوشش برای آزادی دارند. آنان به ملت خود پشت کرده هند باید بدانند آنچه در دنیا به وجود می آید آمده و آمده آسان نیست. بیایید ما نیز آرزوی زندگی در کشوری سرفراز را در خود نمیرانیم. بیاییم مسابقه نامردان را در هم بشکنیم. بیاییم لذت انسان بودن به یاد انسانها را از یاد نبریم. بیاییم درس بگیریم. از نابودی دیگران به جایی نمیرسیم. ما دو راه در پیش داریم. یک راه لجنزار است، یک راه چشمه پاک. هرچند برای رسیدن به راه دوم ممکن است سنگ و خار سر راهمان قرار گرفته باشد. پایمان نلرزد، سر خود را بلند نگه داریم. ما در دورانی زندگی می کنیم که بسیار دشوار است. اینجاست که پیدا می کنیم مرد کیست و نامرد کیست. بسیار هم دشوار است. اینجاست که پیدا می کنیم مرد کیست و نامرد کیست. هم باشی دنیا چه دیدنی تره، غزل و شعر و ترانه ها شنیدنی تره. اگه ما با هم باشی گفتنی ها زیاد داری، هر کدوم از هم دیگه خاطر ها به یاد داری. میتونی هم نفس و هم دل و هم زبون باشی، واسه هم دو طرف بیقرار مهربون باشی. یا تا هرچی همه از دل هم درد کنی، یا تو دنیا رو عشق این هم قشنگ‌تر بکنی، یا تو هرچی قمه از دل هم در بکنی، یا تو دنیا رو عشق این هم قشنگ‌تر بکنی. اگه تو با من نباشی هر شب من شب یلدا، لحظه های انتظارم هر کدوم یه قرن دنیا. چی میگم به کی میگم من، خود تنها تری که تشنهی تشنه عشقی، تو که از من بطری که هستی و با هم باشی دنیا دیدنی بشه. غزل و شعر و ترانه ها شنیدنی بشه، هستی و با هم باشی دنیا دیدنی بشه. غزل و شعر و ترانه ها شنیدنی بشه. یا تو هرچی همه از دل هم در بکنی، بیا تو دنیا رو پاک این هم قشنگ تر بکنی، بیا تو هرچی کمه از دل هم در بکنی، بیا تو دنیا رو پاک این هم قشنگ تر بکنی. تنها تری که تشنه عشقی، تو که از من بدتری که هستی یا با هم باشی تو دنیا دیدنی بشه. غزل و شعر و ترانه شنیدنی بشه، هستی یا با هم باشی و دنیا دیدنی بشه. غزل و شعر و ترانه شنیدنی بشه. یا تو هرچی غمه از دل هم در بکنی، یا تو دنیا رو باش این هم قشنگ‌تر بکنی، یا تو هرچی همه از دل هم در کنی، یا تو دنیا رو این هم قشنگ تر بکنی. اگر بعد از ما نیومدن درباره نقش سلامتی و نکته های مهم در زندگی با شما مطلب کوتاهی دارم. درباره تغذیه و بهداشت. کنترل جمعیت برای مقابله با گرمایش زمین حیاتی است. بنا به گزارش جدید صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت جهان ممکن است برای مقابله با تغییرات آب و هوا امری حیاتی باشد. در این گزارش با عنوان وضعیت جمعیت جهان در سال 2009 آمده که آسیب‌های ناشی از تغییرات جوی بیشتر از هر گروه دیگر در جامعه جهانی متوجه زنان فقیر است. در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل می‌گوید اگر زنان فقیر آموزش ببینند، با آنها قدرت بیشتری داده شود، آنها پیش از هر کسی دیگری می توانند آسیب‌های ناشی از تغییرات آب هوا را کاهش دهند و این کار را می توانند با کنترل زاد و ولد انجام دهند. این سازمان معتقد است که کمتر شدن شتاب رشد جمعیت به کاهش گازهای گلخانه‌ای کمک می کند. به گفته یکی از گزارشگران بی بی سی، این اولین باری است که صندوق جمعیت سازمان ملل نقش رشد جمعیت جهان در تغییر نامطلوب آب و هوا را مطرح کرده است. این گزارش جدید افزوده است که اگر کارشناسان عوامل رشد جمعیت را در بررسی‌های خود مد نظر قرار دهند، احتمال موفقیت توافق‌های بین‌المللی درباره مبارزه با گرمایش زمین افزایش می‌یابد. صندوق جمعیت سازمان ملل در گزارش جدید خود هشدار داده که زنان کشورهای در حال توسعه خارج از اندازه بار آسیب‌های ناشی از تغییرات آب و هوا را بر دوش خود دارند. بخش بزرگی از فعالیت‌های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط زنان صورت می‌گیرد و همین دلیل آنها در مقابل هر گونه فاجعه زیست محیطی بر تولیدات غذایی، سوخت رسانی، منابع آب آشامیدنی تأثیر سوء می‌گذارند و آسیب پذیرند. سریا احمد عبید، مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل، میگوید درباره این که تغییرات آب و هوا بر گروه‌های مختلف زنان، مردان، کودکان، پسر و دختر و یقیناً کشورهای مختلف در سراسر جهان چگونه تأثیر می‌گذارد، سوالات زیادی مطرح است. همچنین باید بررسی شود رفتار افراد چگونه تلاش برای مقابله با گرمایش زمین را توصیف و تقویت می‌کند. او از مقام‌های شرکت کننده در کنفرانس آب و هوا که ماه آینده، که همین امروز بود و تموم شد، در دانمارک خواست در صورتی که قرار شد پیمانی رو برای جایگزین کردن پیمان کیوتو منعقد کنند، در آن قدرت هر فرد در معکوس کردن روند گرمایش زمین را در نظر بگیرند. گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل پیش بینی کرده که دمای زمین تا سال 2100 بین 4 تا 6 درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت و احتمال آن می‌رود که این افزایش دما تأثیری فاجعه‌بار بر محیط زیست اقتصاد مردم جهان داشته باشد. در حالی که سطح آب اقیانوس‌ها بالا می‌آید و از سوی دیگر خشکسالی نیز بیشتر می شود، مردم در مناطق مختلف جهان وادار خواهند شد زمین‌های غیر قابل زیست را ترک و به نقاط دیگر مهاجرت کنند. در این میان فقیران هستند که بیش از هر گروه دیگر هر چه دارند از دست می دهند. اما تأثیری که این وضعیت بر زنان به ویژه در کشورهای فقیر دارد با وضعیت مردان متفاوت خواهد بود. این گزارش چرخه‌ای از محرومیت را برای زنان فقیر توصیف کرده و آورده، در حالی که زنان در کشورهای در حال توسعه سهم بزرگتری در تولید محصولات کشاورزی دارند، دسترسی آنها به فرصت‌های مالی کمتر است. آنها همچنین وظیفه خانه‌داری را به عهده دارند که آزادی انجام فعالیت‌های دیگر را محدود می‌کند. وقتی خشکسالی رخ می‌دهد، زنان باید سخت‌تر کار کنند تا غذا، آب و آشامیدنی، سوخت مورد نیاز خانواده را تامین کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید جوامعی در مقابل تاثیرات نامطلوب تغییرات آب و هوا مسئولیت بیشتری دارند که نه تنها دسترسی به امکانات تحصیلی، بهداشتی و حقوق قانونی بیشتری است، بلکه همچنین مردم در مورد شیوه زندگی خود از قدرت و تصمیم گیری بیشتری برخوردار باشند. صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید جوامعی در مقابل تحصیلات و نامطلوب تغییرات آب و هوا مسئولیت بیشتری دارند که نه تنها دسترسی به امکانات تحصیلی، بهداشتی، حقوق قانونی بیشتر است، بلکه همچنین مردم در مقابل شیوه زندگی خود از قدرت تصمیم گیری بیشتری برخوردار باشند. Let's go. بار دیگه خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام و صبح بخیر دارم. همونطوری که شما از تلویزیون های دانمارک دیدید، هفته گذشته، در واقع دو هفته گذشته، کنفرانس محیط زیست تغییرات آب و هوایی در جهان که به میزبانی سازمان ملل بود در شهر کوپنهاگ دو هفته گذشته برگزار شد و شب گذشته دیر وقت به پایان رسید. اما اون چیزی که در این کنفرانس مهم بود حضور محمود احمدی نژاد و دوستان تروریستش در این کنفرانس بود. حتی قبل از آمدن احمدی نژاد به شهر کوپنهاگ خبرنگاران کانال یک تلویزیونی دانمارک به تهران رفتن و مصاحبه ای را با ایشون انجام دادن که از کانال یک تلویزیونی دانمارک پخش شد. در خبرهای امروز نخست می‌پردازیم به حضور احمدی نژاد در شهر کوپنهاگ که روز نخستش در این کنفرانس سخنرانی کرد، حرف تازه‌ای را نزد و شبش هم که پنجشنبه شب بود غایب بزرگ در مهمانی شام حضور ملکه دانمارک بود که در لیست مهمانان اسم ایشون به درستی قرار نداشت و در واقع میشه گفت که ملکه دانمارک احمدی نژاد را به ضیافت شام دعوت نکرد. ایرانیان با وجود هوای سرد و برفی کوپنهاگ تظاهراتی را در روزهای پنجشنبه بعد از ظهر و پنجشنبه شب مقابل هتل ایشون و روز جمعه تظاهراتی برگزار کردند و ما میپردازیم به این گزارش ها. اما قبل از اینکه گزارش ها رو ما برای شما پخش بکنیم، احمدی نژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی که روز گذشته در کوپنهاگ انجام داد گفت که فقیری که محتاج به نان شب باشد در ایران نداریم. امیدواریم که احمدی نژاد به این تصنیف گوش بده، شاید وجدان خوابالودش بیدار بشه. به اتفاق به این ترانه تصنیف گوش میدیم. من از صدای بارو از نکند ما سمه سفر باشد، نکند ما سمه سفر باشد، ساروان خفته با بی خبر باشد. نکند بوی چشم تر باشد، نکند بوی چشم تر باشد. یا سخنی از وفا شنیده نشد، سخنی از وفا شنیده نشد. نکند گوش خلق کر باشد، نکند گوش خلق کار باشه. نکند آن که درس دین می داد، نکند آن که درس دین می داد، از خدا پاک بی خبر باشد. همچو سر ایستادم در این بالا، نکند پاسخش تبر باشد. آه همان نور کیوان، کیوان در آسمان نشم، نکند پوچ و بی سمر باشد. میپردازم به خبرهایی در مورد ایران. نخست تظاهرات ایرانیان آزاده در شهر کوپنهاگ به خاطر حضور محمود احمدی نژاد و دوستان تروریستش میپردازم، بعد به خبرهای دیگری در مورد ایران خواهم پرداخت. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، عصر پنجشنبه صدها نفر در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس تغییرات آب و هوا در دانمارک در خیابان‌های کوپنهاگ پایتخت این کشور به تظاهرات پرداختند. تظاهرکنندگان پلاکارت‌هایی در دست داشتند که روی آنها به زبان‌های دانمارکی و انگلیسی نوشته شده بود: احمدی نژاد آزادی و دموکراسی در ایران را می‌کشد، او سمبل خشونت و مرگ و شکنجه است. خانم ناهید ریاضی از برگزار کنندگان یکی از این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفت: ما علیه حضور فردی که دستش به خون مردم ایران آغشته است اعتراض میکنیم. رئیس جمهور رژیمی که ابتدایی ترین حقوق انسانی را در ایران پایمال میکند نباید به او اجازه داد در کشور دموکراتیکی مثل دانمارک حضور یابد. شمار زیادی از ایرانیان از نقاط مختلف اروپا به کوپنهاگ پایتخت دانمارک آمده بودند تا به حضور احمدی نژاد در اجلاس تغییرات آب و هوا اعتراض کنند. آنها قبلا در بیانیه نوشتند: از همه ایرانیان در دانمارک تقاضا داریم با حضور پررنگ خود در محل اجلاس و همچنین محل اقامت احمدی نژاد و همراهانش به جهانیان ثابت کنند که این پاسدار جنایتکار نماینده ملت در بند ایران نیست. این حداقل وظیفه است که ما در قبال ندا، سهراب، ترانه، اشکان، کیانوش و دیگر مبارزان داریم. تظاهرات در کوپنهاگ از جانب دو گروه برگزار شد: گروه ایران آزاد که گزارشش رو در همین برنامه خواهیم خوند، اما در گروه دیگری به عنوان ابتکار مشترک در حمایت از مبارزه مردم ایران، بیانیه‌ای که قبلا صادر کرده بودند. در این بیانیه خطاب به ایرانیان آزادی‌خواه خارج از کشور بود. در این بیانیه آمده بود: مردم ایران در شرایط بسیار دشوار در چند ماه گذشته اعتراضات و تظاهرات بسیار را بر علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند. علی‌رغم سرکوبگری‌های وحشیانه، کشتار، زندان، اعدام، تجاوز جنسی و حمله به منازل مردم در سطح وسیع، رویه مردم بالاست و مبارزه در ابعاد گسترده ادامه دارد. در مقابل این همه وحشیگری ها، مردم در روز 13 آبان بار دیگر با شعارهای جمهوری اسلامی نمیخواهیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد، این شعار ملت ما دین از سیاست جدا و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمدند و تهدیدها و سرکوبگری های سپاه بسیج را هیچ گرفتند. ده ها و صد ها نفر دیگر در روز 13 آبان دستگیر و روانه شکنجهگاه ها شدند. اما با این وجود در روز 16 آذر بار دیگر خشم دانشجویان و مردم جان به لب آمده سراسر دانشگاه ها را فرا گرفت، می رود تا فرصت دیگر گسترده تر و قدرتمندتر و رادیکال تر شود. ما ایرانیان خارج از کشور تا کنون اعتراضات گسترده ای را پا به پای مردم داخل ایران برگزار کردیم. اعتراض ما به سفر احمدی نژاد در دانمارک ادامه اعتراضات مردم ایران در داخل و خارج از کشور است. احمدی نژاد می‌خواهد با این سفرها به مردم نشان دهد که رژیم اسلامی بعد از آن همه جنایت بی دغدغه در مجامع بین المللی شرکت می‌کند. مردم ایران به خصوص خانواده خانواده های جان باختگان و کسانی که در تظاهرات اخیر عزیزان خود را از دست دادند، کارگران، دانشجویان، جوانان و زنان مبارز دستگیر می شوند و روانه شکنجگاه ها می شوند. به حق انتظار دارند روزهای 17 و 18 دسامبر، یعنی پنجشنبه و جمعه که گذشت، اعتراضات گسترده علی رژیم اسلامی احمدی نژاد در دانمارک صورت گرفت، جای این جنایتکاران در مجامع بین المللی نیست. آنها باید در دادگاه بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. اما وبسایت جمهوری اسلامی تابناک وابسته به احمدی نژاد گفته که چرا نام احمدی نژاد در لیست دعوت شدگان به دانمارک نیست. به نوشته سایت تابناک، احمدی نژاد در اجلاس بین المللی آب و هوا در دانمارک شرکت کرد. این در حالی است که در وب سایت اطلاع رسانی پادشاهی دانمارک که مسئول برگزاری این اجلاس بوده است، هیچ نامی از دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران دیده نمی شود. سوز و گداز این وبسایت ادامه میده که در لیست منتشر شده مهمانان این اجلاس نام افراد زیادی از جمله رئیس جمهور ترکیه، رژیم اسرائیل، کولومبیا، چین، افغانستان، بلژیک، کانادا به چشم میخورد، اما هیچ نامی به گفته این وبسایت از ایران در این لیست به عنوان مهمان دیده نمیشود. بنابر این گزارش، به هر صورت مسئله از دو حال خارج نیست. به گفته این وبسایت وابسته به احمدی نژاد، یا واقعا از ایران برای شرکت در این مراسم دعوت نشده و ما به ابتکار خودمان را دعوت کرده ایم، که فکر میکنم اینطور باشه، این برخلاف عزت ایرانی و اسلامی است، یا اینکه رسما دعوت شده ولی بر اثر سرنگاری و با غرض‌ورزی مسئولان دانمارکی نام ایران و رئیس جمهور کشورمان در لیست دعوت شدگان نیست. که در مورد اول، دستگاه سیاست خارجی کشور بنابر گفته سایت تابناک باید پاسخگوی این بی‌احترامی به رئیس جمهور کشورمان باشد. در حالت دوم نیز، وزارت خارجه کشورمان باید سریعا حساسیت نشان داده و با این حرکت خلاف شئون دیپلماسی برخورد کند. این گزارش تابناک ادامه میده که فراموش نکنیم که چند سال پیش وقتی یکی از مسئولان رده پایین فلسطینی برای شرکت در مراسم امام خمینی به حرم مطهر امام آمده بود، به دلیل سختگیری ماموران امنیتی و حفاظتی غر کرد و به کشورش بازگشت. آیا در مورد مشابه یکی از مقامات افغانستانی که برای شرکت در همان مراسم بزرگ داشت دعوت شده بود، چون با ماشین مخصوص تشریفات به استقبال وی نرفته بودند، سر صدای زیادی به پا کرد؟ اما همونطوری که قبلا گفته بودم، ملکه دانمارک بنا به گزارش سایت پارسینه در تهران، در حالی که سران تمامی کشورهای جهان که در کنفرانس زیست محیطی کوپنهاگ شرکت کرده بودند، به ضیافت شام ملکه مارگارت دانمارک دعوت شدند، نام محمود احمدی نژاد در لیست مهمانان به چشم نمی‌خورد. احمدی نژاد تنها رئیس کشور شرکت کننده در این کنفرانس است که به ضیافت شام ملکه دانمارک دعوت نشده است. می‌پردازم به گزارشی در مورد تظاهرات علیه حضور محمود احمدی نژاد، فکر می‌کنم از وبسایت سایت رادیو فرانسه است، بله، به قلم آرش ادیب‌زاده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در نشست کوپنهاگ حضور یافت و در مورد برنامه‌ها و تلاش‌های ایران برای حفاظت از محیط زیست سخنرانی کرد. در حاشیه این رویداد بیش از 400 نفر در خیابان‌های کوپنهاگ گرد هم آمدند و علیه حضور وی دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان که اکثرا ایرانی بودند، پلاکارت‌هایی به 3 زبان فارسی، انگلیسی، دانمارکی در دست داشتند. با اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد تأکید کردند که نباید نماینده دولتی که هر گونه تلاش برای دموکراسی را سرکوب می‌کند به این نشست را می‌یافت. معترضین در بیانیه اظهار داشتند که هدفشان از برگزاری این تظاهرات اعلام همبستگی با ملت ایران است تا بدانند در مبارزه برای آزادی و جنگ علیه رژیم دیکتاتوری تنها نیستند. همچنین در این بیانیه برگزار کنندگان این تظاهرات متذکر شدند که محمود احمدی نژاد فردی که حقوق بشر را پایمال می کند و دستانش آلوده به خون است، لیاقت حضور در کشور مثل دانمارک را ندارد. محمود احمدی نژاد در نشست کوپنهاگ بخشی از وضعیت آلودگی زیست محیطی کره زمین را ناشی از مصرف گرایی در جهان دانست و پیشنهاد کرد که سال 2011 سال اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلودگی در جهان نامگذاری شود. رئیس جمهوری اسلامی در این نشست 7 پیشنهاد و راهکار برای کاهش و کنترل آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست در جهان ارائه کرد. از جمله تشکیل کار گروهی متشکل از اندیشمندان دلسوز بشریت از کشورهای داوطلب برای تحقیق و تلاش در جهت متعادل کردن جهانی مصرف و توزیع عادلانه. البته در این رابطه ما تحلیل آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد احمدی نژاد در کوپنهاگ مطلبی رو از رادیو فردا برای شما خواهم خوند. اما در رابطه با خبرگزاری مهر، خبرگزاری حکومتی مهر در رابطه با مصاحبه احمدی نژاد با شبکه 1 تلویزیون دانمارک گزارشی را منتشر کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری حکومت مهر، رئیس جمهور در گفتگو با شبکه 1 تلویزیون دانمارک گفت در هر کجای دنیا که مشکلی وجود دارد، حضور آمریکا در آنجا مشاهده می شود. در ادامه گزارش خبرگزاری حکومتی مهر که گفته بود در هر کجای دنیا که مشکلی وجود دارد، حضور آمریکا در آنجا مشاهده می شود، در حالی که آمریکا مانند سایر کشورهای دارای محدوده جغرافیایی خاصی است و باید در محدوده خود زندگی کند. خبرگزاری حکومتی مهر بنا به گفتگوی رئیس جمهور با شبکه 1 تلویزیون دانمارک ادامه میده که وی گفته است رئیس جمهور سیاست‌های آمریکا را اشتباه دانست و گفت جمهوری اسلامی دلسوزانه به آنها نصیحت می‌کند که مرتکب اشتباه نشوند، اما به جای اینکه از ما تشکر کنند، ما را مورد هجمه قرار میدن. البته ما نیازی به تشکر اونها نداریم و بهتر است که اونها رفتار خود را اصلاح کنند. احمدی نژاد در این تلویزیون گفت که ما هر کاری بخواهیم انجام میدهیم، شجاعت اعلام آن را هم داریم. اعلام کردیم که غنی‌سازی را شروع میکنیم و کردیم. گفتیم که وارد مرحله صنعتی شدن میشویم و شدیم. گفتیم که تحریم‌ها را نمیپذیریم و نپذیرفتیم. امروز هم اعلام کردیم که 10 مرکز غنی‌سازی جدید میسازیم و خواهیم ساخت. رئیس جمهوری در ادامه به پاسخ به سوالی در مورد وقایع بعد از انتخابات در ایران گفت انتخابات در ایران کاملا آزاد است و حکومت کاملا مردمی برقرار است. طبیعی است که عده معترض هم وجود داشته باشند که خوشبختانه قوانین مترقی کشورمان مسیر اعتراضات قانونی را هم برای این منظور مشخص کرده است. احمدی نژاد خاطر نشان کرد که در ایران قانون حاکم است، همه در برابر قانون مساوی هستند، و پرسید آیا اگر کسی در دانمارک از چراغ قرمز عبور کند پلیس با اون برخورد نمی کند؟ پلیس در هر جامعه مسئول نظم و ایجاد آرامش و امنیت است. رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری دخالت برخی دولت‌های غربی در ایران را خنده‌دار دانست و گفت بعضی دولت‌های غربی حرفایی می‌زنند که بسیار خنده‌دار است. آنها باید به ملت ایران احترام بگذارند. حرافی‌های احمدی نژاد با تلویزیون یک کانال دانمارک. اما قبل از این که به گزارش‌های دیگری در مورد حضور احمدی‌نژاد در دانمارک بپردازم، توجه شما را به فیلمی از هزارات ایرانیان آزاده در کوپنهاگ برای شما پخش می‌کنم که شما صدای این فیلم را می‌شنوید تا چند لحظه دیگر. همیشه آزادی اندیشه، همیشه همیشه آزادی همیشه همیشه همیشه. حکومت زن ستیز نمیخوان نمیخوان. حکومت زن ستیز نمیخوان نمیخوان. حکومت زن ستیز نمیخوان نمیخوان. حکومت دیکتاتور نمیخوان نمیخوان. حکومت دیکتاتور نمیخوان نمیخوان. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. احمدی نژاد ننگت باد. احمدی نژاد ننگت باد. با وجود سرمای شدید در شهر کوپنهاگ، ایرانیان بعضی از کشورهای همسایه دانمارک هم شرکت کردند، از جمله سوئد، نروژ و آلمان که پرچمهای نروژ و سوئد و پرچمهای ایران هم در این تظاهرات دیده میشه. طوری که گفتم این تظاهرات در شهر کوپنهاگ دو تظاهرات مستقل بود که یکی از جانب انجمن ایران آزاد بود، یکی دیگر هم گروه همبستگی با مبارزات مردم ایران انجام شد تظاهرات. اما دوچه ولت که گزارشی داره از انجمن آزاد ایران در شهر کوپنهاگ، در این گزارش اومده که محمود احمدی نژاد در اجلاس تغییرات اقلیمی در دانمارک گفت باید به همه کشورها فناوری هسته‌ای داد، زیرا از نظر او انرژی اتمی انرژی پاک است. این سخنان با تظاهرات ضد دولتی ایرانیان در میدان شهرداری کوپنهاگ همراه بود. محمود احمدی نژاد در نشست کوپنهاگ بخشی از وضعیت آلودگی محیط زیست محیطی را ناشی از مصرف گرایی در جهان دانست و پیشنهاد کرد که همونطوری که قبلا گفتن سال 2011 سال اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلودگی در جهان نامگذاری شود. محمود احمدی نژاد در ادامه هزینه 1250 میلیارد دلاری جنگ در عراق و افغانستان را به میان کشید و پرسید آیا بهتر نیست بخشی از اعتبارات نظامی برخی کشورها به ارتقای رفاه مردم و کاهش آلودگی ها اختصاص یابند؟ البته به کشور خودش ایران رو در نظر نگرفت. وی با یادآوری اینکه انتشار گازهای گلخانه‌ای هزاران برابر بیشتر از تروریست ها موجب کشتار بی سر و صدای انسان ها می شود پرسید آیا همه اهداف کنوانسیون با مصرف کمتر از نیمی از بودجه نظامی دولت آمریکا محقق نمی شود؟ آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرد که با خلع سلاح عمومی هزینه تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای صرف توسعه فناوری‌های نوین رفاه و رفع فقر شود. دورتر از اجلاس به گفته دوچه ولت در شایی با فاصله 2 کیلومتر صدهای ایرانی در میدان شهرداری کوپنهاگ تجمع کرده و علیه احمدی نژاد سرکوب مخالفان و نقض فاحش حقوق بشر در ایران شعار می دادن. پوشش امنیتی محل برگزاری اجلاس کم سابقه توصیف و هیچ مخالف فعالی امکان نفوذ به حلقه امنیتی را نداشت. صدها ایرانی با حضور در میدان شهرداری کوپنهاگ در هوای برفی با سرمای 12 درجه زیر صفر گرد آمدند. خلیل پیام، یکی از فعالان سیاسی مقیم دانمارک به دوچه ولت گفت حفظ محیط زیست با مردم است نه با دیکتاتور. ما اینجا شعار مرگ بر دیکتاتور می دهیم و با تمرکز روی جنبش پس از انتخابات می خواهیم بگوییم کسی که به عنوان نماینده ایران در این اجلاس کرده شرکت کرده رئیس جمهور ما نیست. بارش برف و برودت شدید هوا موجب کندی حرکت در جاده‌ها و تأخیر در ورود قطارها به راهن کوپنهاگ شده بود. گروه ایرانیان مقیم آلمان، سوئد و نروژ توانستند در واپسین زمان خود را به محل تجمع برسانند. دکتر بهرام بیگدلی سخنگوی دفاع از زندانیان سیاسی کلن به دوچه ولت گفت خوشحالم که میبینم پرچم همه گروه ها در این تظاهرات با مسالمت در کنار یکدیگر دیده میشود. پرچم ایران، کردستان، پرچم داس و چکش، پرچم احزاب، عکس رضا پهلوی، عکس موسوی، عکس ندا همه در کنار هم هستند. ما گروهی 10 نفره با 7 جوان از آلمان آمدیم. انگار ایرانیا متحد شدند که اگر احمدی نژاد به قطب شمال هم میرفت او را راحت نگذارند. فیلمبرداران و عکاسان شبکه‌های تلویزیونی دانمارک در حالی از تجمع ایرانیان تصویر برداری می‌کردند که گروه‌هایی از آنها در دست خود مشعل داشتند. به گفته یکی از شرکت کنندگان ترکیب چرخ و فلک بزرگ میدان شهرداری با پرچم‌ها و مشعل‌های ایرانیان نمایی سمبولیک از گوناگونی گرایش‌ها و زنده بودن اعتراض‌ها را به معرض دید می‌گذاشت. سازماندهی تجمع اعتراضی کوپنهاگ در میدان شهرداری بر عهده انجمن ایران آزاد بود. تجمع در هوای آزاد با پایان گرفتن نوای طبل و موسیقی و چند سخنرانی توسط استادان ایرانی دانشگاهی دانمارک و سوئد در ساعت 18:30 به پایان رسید. به گفته کیانوش توکلی مسئول این انجمن قرار بود احمد باطبی نیز در شمار سخنرانان این مراسم باشد و به دلیل عدم دریافت ویزا از سفر به دانمارک باز ماند. پس از تجمع به دعوت انجمن ایران آزاد مراسم دیگری در سالن با حضور اساتید دانشگاه دانمارک و سوئد آقایان دکتر مهدی مظفری و مرداد درویشپور، نوشابه امیری و امید حبیبی نیا روزنامه‌نگار برگزار شد. گروه موسیقی تپش مهمان هنری این مراسم بود. احمدی نژاد در کوپنهاگ موضعی دیگر را برای شما فردا میخونم که این مقاله در ارتباط با حضور احمدی نژاد در کنفرانس محیط زیست در کوپنهاگ است که آقای رضا تقی‌زاده نوشته و در وبسایت رادیو فردا هم موجود است که فردا به آگاهی شما میرسونم. اما قبل از اون توجه شما را به گزارشی جلب میکنم. شد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در نشست کوپنهاگ حضور یافت و در سخنان خودش بخشی از وضعیت آلودگی زیست محیطی کره زمین رو ناشی از مصرف‌گرایی در جهان دانست و در جای دیگه 7 پیشنهاد و راهکار برای کاهش و کنترل آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست در جهان ارائه کرد. آقای سعید شروینی، شما تحلیلگر مسائل سیاسی هستید. این سخنان در حالی انجام میگیره که ایران از همه گونه آلودگی هوا، آب، نابود کردن جنگل‌ها و محیط زیست وحوش رنج میبره و حتی یک شبکه اتوبوسرانی پاک در تهران وجود نداره که بتونه برای بهبود هوای آلوده این شهر کمک کنن. آقای شروینی، شما این موضع‌گیری آقای احمدی نژاد رو چگونه توجیه میکنید؟ مصرف‌گرایی در جامعه سرمایه‌داری نه اینکه واقعی نیست، منتها خود این جوامع، خود کارشناساش، خود مردم بیش از خود آقای احمدی و بسیاری از همفکران ایشون نسبت به این مسئله واقفن. از دهه‌ها پیش دارن برای این مسئله طرح و برنامه میدن و بسیار هم کنترل کردن در زمینه محیط زیست. الان ما میبینیم کشورهای اروپایی که محض سرمایه‌داری ان پاکترین هوا رو دارن در این کشورها. خب ما نگاه میکنیم الان دیگه چین کمونیست داره بیشترین آلودگی هوا رو تولید میکنه، بیشترین گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنه. ضمن اینکه همونطوری هم که شما صحبت کردید در مورد ایران، به خصوص ظرف این 5-6 سالی که دولت احمدی نژاد سر کاره، وضع محیط زیست ایران یکی از بدترین دوران خودشو داره تجربه میکنه. همین مسئله متروی تهران که اینقدر دعوای دولت احمدی نژاد با شهرداری تهران اجازه نمیده که یک سیستم حمل و نقل درست حسابی برای انتقال گسترده مردم ایجاد بشه که تا حدودی ماشین‌ها نیان بیرون، یا طرح خارج کردن اتومبیل‌های فرسوده از دور که عملاً خاطر سوء مدیریت به هیچ جا نرسیده. خود نوع نگاهی که ایران داشته به پیمان کیوتو یا همین تدارک بسیار کلیدی شد برای شرکت در کنفرانس کوپنهاگ نشون میده که اصولا مسئله محیط زیست تو ایران جزء مسائل 10 و 11 هم نیست، چه رسه که بخوان بهش اولویت بدن و آقای احمدی نژاد بخواد بیاد اینجا به کشورهای دیگه ای رهنمود یا توصیه هایی را ارائه بکنه. ما میبینیم همین دولت آقای احمدی نژاد بعد از 42 سال یک مصوبه ای رو لغو میکنه که اجازه نمیداد در محدوده 120 کیلومتری تهران کارخونه ایجاد بشه، صنایع ایجاد بشن، و امروز ما میبینیم که این مصوبه رو در آستانه کنفرانس کوپنهاگ لغوش میکنن. این نشون میده که حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه صرفا یک سری شعاره که میگن. اگر ایشون واقعا راجع به محیط زیست توضیح هایی داره، قبل از همه ایران بیش از همه محتاجه که این توضیح ها رعایت بشه. ایشون در بخش از سخنانش به آمریکا حمله کرده و مسئله هزینه های جنگ رو پیش کشیده و استفاده مناسب از انرژی فسیلی رو مطرح کرده. آیا به نظر شما آقای شروینی، کشوری که این همه آفتاب داره و میتونه در این کویرهای بزرگش با انرژی خورشیدی برق‌های زیادی تولید کنه، چرا در این زمینه سرمایه گذاری نشده؟ خب همین صحبت هم نشون میده آقای احمدی نژاد در مورد مملکت خودش، یعنی ایران، چقدر راجع به این مسائل بی‌توجه هست. امروز تولید برق و تولید انرژی از طریق این انرژی تجدیدپذیر ایران به 100 مگاوات هم نمیرسه، یعنی 1/10 یک نیروگاه معمولی هم تولید نمیشه. با توجه به اینکه ما هم منابع آبی گسترده داریم، هم منابع بادی و خورشید هم که همه بخش بزرگی از این مملکت رو میتابه، یعنی در واقع میتونستن حتی قانون بذارن که خونه ها هم توسط انرژی خورشیدی گرم بشه، حتی در روستاها، برای که ممکنه یک هزینه ای برای نصب این پلاک ها وجود داشته باشه در آغاز، ولی در دراز مدت بسیار به نفعه. دقیقاً اینجوریه، یعنی نه صرفا با ایجاد سلولای خورشیدی میتونن برق تولید بکنن، اصلا تو همین ساختمان سازی ایران اگر موازین و مقررات استاندارد رعایت بشه، بسیاری از این هدر رفتن انرژی که برای گرما در صرف خونه ها میشه، توش صرف جویی میشه، به نوعی بازدهی انرژی میره بالا. در نظر بگیریم موقعی که تو ایران مسئله فرض کنید خاموشی برق پیش میاد، بیش از اینی که مردم رو به کم کردن مصرف و فرهنگ مصرف رو ببرن بالا، بلافاصله ساخت نیروگاه‌های جدید در دستور کار قرار میگیره. راجع به بنزین، تا موقعی مسئله تحریم پیش میاد و یه مقدار تأمین بنزین دچار اخلال میشه، بیش از اینی که راجع به نو کردن سیستم حمل و نقل، خارج کردن ماشین‌های فرسوده صحبت بشه، بلافاصله صحبت از این میشه که پالایشگاه جدید ایجاد بکنیم. یعنی اصلا بیش از پیش بازدهی انرژی بالا بره، بیش از پیش بریم به طرف کم کردن مصرف انرژی. انرژی های تجدیدپذیر ما می‌بینیم در اروپا و خصوص در خود آمریکا و حتی در چین داره میجوری بشه یکی از شاخه‌های بزرگ اشتغالزا و دارن روش حسابی کار میکنن، یعنی به خصوص که انرژی اتمی دیگه نمیتونه جواب بده. به انرژی اتمی اشاره کردید آقای احمدی نژاد، در ادامه پیشنهاداتش گفته آیا بهتر نیست با خلع سلاح عمومی هزینه تولید و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای صرف توسعه فناوری‌های نوین و رفاه و رفع فقر بشه؟ میدونید که انرژی اتمی صرف نظر از اینکه این صحبت در اساس درسته که به هر صورت با کم کردن هزینه‌های تسلیحاتی میشه بسیاری کارا در دنیا کرد، ولی از اونجایی که امروز مناقشه اتمی ایران بالا گرفته به نظر میاد که جمهوری اسلامی به خصوص دولت آقای احمدی نژاد کنفرانس کوپنهاگ محملی دیده برای این توجیه این رویکرد خودش به انرژی اتمی و اینه که ما حق داریم که از این نوع انرژی استفاده بکنیم. در مورد اینکه به طور اصولی حق هست سرش حرفی نیست، منتظر حرف سر اینه که بسیاری از کشورهایی که انرژی اتمی دارن اول راجع به گسترشش دچار تردیدن، دوم اینه که اونها ایمنیای گسترده دارن راجع به این نوع انرژی و به خصوص اونها هم دارن بیش از پیش به طرف انرژی پاک میرن، اونها هم کماکان مسئله لاینحل موندن این دست زباله ها رو براش راه حلی ندارن و ایمنی نیروگاه که یه موقع نه برای بشریت چیزی ایجاد نشه اون هم کماکان مسئله شون، در حالی که من در فرانسه و آلمان اینها خیلی هم این ایمنی بالاست. معلوم نیست در ایرانی که اصولا سطح تکنیک پایینه، فرهنگ مسئولیت پایینه، اگر نیروگاه اتمی هم راه بیفته میخوان فردا اگر خطر ایجاد شد چجوری باش مقابله بکنن. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای سعید شیروینی و یادآوری میکنم که شما تحلیلگر مسائل سیاسی هستید. گزارشی بود از حضور احمدی نژاد از رادیو فرانسه. توجه شما را به خبرهای دیگر از ایران جلب می‌کنم. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 26 آذر ماه منتشر کرده، اعدام مصلح زمانی را محکوم کرده است. مصلح زمانی همراه با 4 زندانی که اسامی آنها منتشر نشده است، در ساعات اولیه صبح پنجشنبه در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخته شد. گفته می شود روز چهارشنبه 25 آذر ماه بیش از 200 نفر برای اعتراض به اعدام این نوجوانان در مقابل زندان دیزل آباد گرد هم آمده بودند. آقای زمانی ظاهراً به جرم تجاوز سن 17 سالگی 2 سال پیش توسط مقامات قضایی به مرگ محکوم شده بود. وی به روبودن و تجاوز به زنی که سالها از وی مسنتر بود متهم شده بود. مصلح زمانی ظاهراً در طول محاکمه خود از داشتن وکیل مدافع محروم بود است. وی از مقامات قضایی تقاضای بخشش کرده و گفته بود مدت‌ها با این زن آشنا بوده است و رابطه جنسی نیز با رضایت یکدیگر بوده است. در بیانیه عفو بین الملل آمده است قاضی تجدید نظر ادعای آقای زمانی مبنی بر رضایت طرفین در برقراری روابط جنسی را رد کرده و گفته است میبایست سرنوشت مصلح زمانی درس عبرتی برای سایرین باشد. در سال 2007 دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام وی را تایید کرد. مقامات سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود میگویند هنوز چند هفته ای از اعدام بهنود شجاعی نمیگذرد که مقامات جمهوری اسلامی نوجوان دیگری به دار آویختند. سازمان عفو بین الملل پیش از اعدام مصلح زمانی با صدور بیانیه خواستار دخالت مستقیم لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده بود تا با صدور فرمانی اعدام آقای زمانی را متوقف سازد. مصلح زمانی تا پیش از اعدام در زندان شهر سنندج در استان کردستان به سر می برد. اما هفته گذشته به یک سلول انفرادی در زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد و به علت بیماری اجرای حکم اعدام وی به تعویق افتاده است. بنا به گزارش خبرگزاری روسی، نظامیان ایرانی روز پنجشنبه با عبور از مرز عراق طی چند ساعت در میدان نفتی الفکه مستقر شدند. این مطلب را روز جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی نیروهای نظامی عراق در استان میسان گزارش داد. حوزه نفتی الفکه در نزدیکی مرز ایران قرار دارد. به گفته سخنگوی عراقی، نظامیان ایرانی طی چند ساعت در این منطقه حضور داشتند و پس از آن به خاک ایران بازگشتند. فعلا روشن نشده که هدف نظامیان در ورود به خاک کشور همسایه چه بوده است. در این میان به گزارش شبکه‌های عرب زبان، نظامیان ایرانی پرچم کشورشان را در خاک عراق برافراشتند. حمله نیروهای بسیجی غیر دانشجو به دانشگاه آزاد کرمانشاه و مجروح شدن دانشجویان. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روز پنجشنبه با ورود بسیجیان غیر دانشجو که همراه خود باتوم، چاقو، زنجیر و غیره به همراه داشتند، نارامیهایی در این دانشگاه افزایش یافته است و دانشجویان با تجمع در برابر دانشکده ادبیات اعتراض خود را به ورود افراد غیر دانشجو به داخل دانشگاه اعلام نموده و با سر دادن شعارهایی نظیر توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد، بسیجی دروغگو، کارت دانشجویی‌ات کو، خواستار توضیح مسئولین این دانشگاه در این مورد شدند. صبح روز جمعه ساعت 6 به وقت گرینویچ، وبسایت شبکه اجتماعی توییتر توسط گروهی به نام ارتش سایبر فضای مجازی ایران هک شد و حدود یک ساعت از کار افتاد. هک شدن وبسایت توییتر پس از آن صورت می‌گیرد که این هفته سایت موج سبز آزادی نیز از سوی همین گروه از کار افتاد و مسئولان این سایت مجبور شدند این وبسایت حامی جنبش سبز را به آدرس دیگری منتقل کنند. کاربران اینترنتی روز گذشته پس از ورود به سایت اجتماعی توییتر با صفحه مواجهه شدند که در آن به رنگ سرخ نوشته شده بود این سایت از سوی ارتش سایبر ایران هک شده است. در این صفحه پرچم سبز یا حسین با همراه یک آیه قرآنی به چشم می‌خورد. در این صفحه همچنین به انگلیسی نوشته شده بود ایالات متحده آمریکا گمان می‌کند به خاطر دسترسی خود بر اینترنت کنترل و مدیریت دارد، اما اینطور نیست. این ما هستیم که با قدرت خود بر اینترنت کنترل و مدیریت داریم. حالا چه کشوری تحریم است، ایران یا آمریکا؟ یکی از مسئولین توییتر در یادداشتی از کار افتادن سایت توییتر را تایید کرده، اما به علت آن اشاره نکرده است. وی نوشته است که علت از کار افتادن توییتر پس از تحقیقات بیشتر اعلام خواهد شد. در طول مبارزه‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه و پس از اعلام نتایج آن که به نارامی‌های گسترده در ایران منجر شد، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر از سوی هواداران نامزدهای اصلاح طلبان به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه‌های اجتماعی همچنین نقش عمده‌ای در پخش تصاویر و فیلم‌های مربوط به سرکوب معترضان توسط رژیم جمهوری اسلامی در ایران ایفا کردند. در اوج اعتراضات مردمی در ایران، دولت آمریکا از توییتر خواست تا ارتقای سیستم خود را به تعویق بیاندازد تا کاربران ایرانی بتوانند از این وسیله ارتباطی استفاده کنند. پس از انتخابات، مسئولان جمهوری اسلامی بارها نسبت به جنگ نرم و نیز استفاده مخالفان از رسانه‌های مدرن علیه جمهوری اسلامی هشدار داده بودند. گروه بانکی کردیت سوئیس پرداخت جریمه 536 میلیون دلاری به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پذیرفته است. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که کردیت سوئیس هنگام انجام مبادلات بانکی مشتریان خود هویت آنها را از نهادهای نظارتی آمریکا مخفی کرده است. این بانک همچنین متهم است به لیبی، سودان و برمه در نقض تحریم‌های آمریکا کمک کرده است. کردیت سوئیس می‌گوید با این موضوع با جدیت برخورد می‌کند و به بالاترین استانداردهای بانکداری پایبند است. کردیت سوئیس دومین مؤسسه مالی غیر آمریکایی است که در ماه‌های گذشته به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی جریمه هنگفتی می‌شود. در حالی که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سعی داشت تظاهرات دولتی روز گذشته با شکوه ترسیم کند، اما به گزارش خبرنگاران رویداد راهپیمایی‌ها با عدم استقبال عمومی روبرو شده است. پیش از این شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از اقشار مختلف مردم دعوت کرده بود که پس از نماز جمعه این هفته در محکومیت اهانت به عکس خمینی تظاهرات کنند، اما این راهپیمایی‌ها علی‌رغم سازماندهی گسترده با استقبال سرد مردم روبرو شده است. بنا به گزارش خبرنگاران رویداد از شهرهای مختلف ایران، حضور مدارس دخترانه راهنمایی و دبیرستانی در این راهپیمایی بسیار پررنگ بود. بسیاری از شاگردان این مدارس با لباس فرم مدارسشان در راهپیمایی شرکت کرده بودند. همچنین در تصاویر تلویزیونی نیز پارچه نوشته‌هایی با نام مدارس مختلف در راهپیمایی سراسر کشور دیده می شود. به گزارش شبکه جنبش راه سبز، روز سه‌شنبه روزنامه گاردین گزارش داد که یک زن ایرانی که به گفته وی پس از آنکه در زندان به وی تجاوز شده بود از کشور خود به ترکیه گریخت. در جریان اقدام برای کسب پناهندگی در ترکیه نیز مورد تهاجم و حمله فیزیکی ماموران جمهوری اسلامی در ترکیه قرار گرفت. مریم صابری 21 ساله به آن روزنامه بریتانیایی گفت که دو مرد از پشت به وی نزدیک شدند، او را به زمین انداخته و با مشت و لگد مضروب کردند. گاردین نوشت که صابری حدس می‌زند آن حمله در انتقام به از اتهامات وی علیه مقامات جمهوری اسلامی انجام گرفته باشد، اما پلیس ترکیه وجود انگیزه سیاسی برای آن تهاجم را منتفی دانسته است. به گزارش تلویزیون واشنگتن صابری گفت که چهره مهاجمان را ندیده است، زیرا حمله خیلی سریع صورت گرفت و هوا نیز تاریک بود. آن دو مرد چیزی خطاب به او یا یکدیگر نگفتند و بلافاصله پس از حمله به وی گریختند. انجمن جهانی روزنامه‌نگاران و ناشران خبر احمد زیدآبادی دبیرکل دفتر ادوار تحکیم وحدت و روزنامه‌نگار زندانی ایرانی را برنده جایزه قلم زرین آزادی برای سال 2010 اعلام کرد. و آخرین خبر، بنا به گزارش تلویزیون واشنگتن یک مقام امنیتی تایلند روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت جنگ افسرهایی که ماموران امنیتی تایلند در هواپیمایی کشف کردند که از کره شمالی به پرواز در آمده بود احتمالاً به مقصد ایران حمل می شد. هواپیما که روز جمعه برای سوختگیری در فرودگاه بانکوک به زمین نشسته توسط ماموران تایلندی توقیف شد. یک مقام بلندپایه تایلندی که گروه بازرسی این محموله ممنوعه را به عهده داره گفت برخی کارشناسان معتقدند که سلاح‌ها احتمالاً به ایران حمل می‌شد که در گذشته نیز مشتری اصلی کره شمالی بوده است. توجه شما را به نقد باورها از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. فکر میکنم که آرزوی همه ما ایرانی ها این است که ما هم مثل کشورهای متمدن و پیشرفته جهان بعد از هزاران سال استبداد سرانجام از حکومتی برخوردار شویم که حاکمیت و مشروعیت و قدرت خود را نه در چارچوب فقط شعار که در عمل و صادقانه و عمیقا ناشی از اراده مردم بداند، یعنی به کلام ساده تر به حکومت دموکراسی دست یابیم. ولی آیا روحیه ما، عادات ما، فرهنگ و سنت های ما، ویژگی های اجتماعی ما این اجازه را می‌دهد که یک بار برای همیشه استبداد را از ریشه برچینیم؟ و منظور فقط از حکومت نیست، از وجود خودمان برانیم، از خانه و خانواده‌مان بزداییم، از محل کارمان، از خیابان و کوچه و بازارمان برچینیم. چون می‌دانیم که تا حداقل اکثریت ملت ایران در وجودشان احساس آزادمنشی، احساس استبداد زدایی نکنند، خیال باطل است که حکومتی دموکراتیک در کشور ما مستقر کنیم. اعضای حکومت را مگر چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ ما تشکیل می‌دهیم. ایرانی‌هایی که مثل ما تربیت شدن، مثل ما فکر می‌کنند و بعد از به قدرت رسیدن نیست، مثل ما عمل می‌کنند. حکومت آینه جامعه است، نه غیر. در برنامه امروز نقد باورها میهمان گرامی من جناب آقای مرادی قیاس آبادی در این باره توضیح میدهد. ما میل داریم از استبداد دوری کنیم، از استبداد ادعا میکنیم که خوشمون نمیاد، دوست نداریم، میخواییم ازش دوری بکنیم، در حالی که استبداد در درون تک تک ما وجود داره. رفتارهای تمامیت خواهانه درون همه ما هست. مانند همون مثالی که خدمتون عرض کردم، یک دانشمندی مورخی کتاب مینویسه، مقاله مینویسه، نظری میده، با پیش‌فرض‌های ذهنی ما جور در نمیاد، پسند نمی‌کنیم. ما نمیایم متقابلاً اگر اعتراض داریم یا مخالفت داریم یا نظرش رو نمی‌پسندیم، مقاله تحقیقی در ردش بنویسیم. این کارو نمی‌کنیم چون این کار سخته، سوادش هم نداریم. ما میایم راحت‌ترین کارو که تو هم مطابق با یه ذره طرز رفتار ما هم هست از اون روش استفاده می‌کنیم. یعنی اون نویسنده رو می‌کوبیمش، بهش توهین می‌کنیم، براش پاپوش درست میکنیم یا خط و نشون میکشیم، مزدور خطابش میکنیم، دشمن خطابش میکنیم. همین موضوع کشف شدن ارتش کمبوجیا که من یک مطلبی در سایتم نوشتم و گفتم این دروغ و حق بازی و اینها، قبل از اینکه حالا اون اطلاعیه متری ها هنوز منتشر شده باشه، یک عده ای آمدن اونجا همین حرفا رو به من زدن که فلانی دستش با عربا تو همه، از عربا پول گرفت، یا اینطور اونطور. اینها ساخت و پاخت کردن با هم که این دستاورد تمدن ایرانی در مصر رو نادید بگیرن. این روش ماست. روش ماست همیشه که موقعی که به اون کاخ پوشالیمون کسی بخواد دست رازی بکنه، اون چیزایی که تو خیالمون برای خودمون ساختیم کسی بخواد نفیش بکنه، بلافاصله از این حربه و از این شیوه استفاده میکنیم. هیچ فرقی هم برای اون نمیکنه اون شخص کی باشه. ممکنه از مشهورترین دانشمندان ما باشه، ممکنه نه یه فیلمسل وبلاگ نویس ساده باشه، هر کسی میخواد باشه، تفاوتی برامون نمیکنه. البته اگر این شخصی که ادعای میکنه ترجیحاً خارجی باشه، اون موقع ما حرفش رو خیلی پسند میکنیم. عموما اگر غربی باشه یا خارجی یه حرفی بزنه، اصلا لازم نیست دلیل بیاره، صرف این که فلان پروفسور این حرفو زده. ما کتابهایی در ایران داریم آقای جوادی، هنوز یعنی کتاب امسال نوشته شده، نوشته به گفته پروفسور هرتزفلد کاخ آپادانای تخت جمشید 14 ستونش سالم باقی مانده. یعنی ببینید حتی شمردن این که الان تو کاخ آپادانا چند تا ستون، یعنی شمردن رو باید پروفسور هست. این بلای جان ماست. یعنی هر چیزی رو که مطلب ساده می نوشتیم که اصلا احتیاج منبع آوردن نداره، زیر صفحه یا ته کتاب می‌بینیم اسم ده‌ها منبع غربی رو اونجا ردیف کردیم و در متنش هم چند بار اسم بردیم از این فلان پروفسور و اینا، در حالی که اتفاقا در همون زمینه یک ایرانی نظری داده، اصلا نظر اونو می‌ذاریم کنار و اون غربیه که اینجا اسم کتابش آورده اصلا در این مورد نظری نداده، یعنی صرفا اسم کتاب به عنوان سیاهی لشکر اینجا اومده. فرمایشات شما من مستقیما به سوال بعدیم راهنمایی کرده و اون اینی که نظرتون درباره بی اعتنایی ما، بی احترامی ما نسبت به حق تألیف، حق مؤلف، یعنی حق خلاقیت های انسان های با استعداد چیه؟ شاید به جرأت بتونم بگم که در مطبوعات و کتب و انتشارات در ایران به طور کلی من کمتر رعایت حق تألیف رو مشاهده کردم. حالا میتونه این اثر شعر باشه، میتونه عکس باشه، میتونه تابلو نقاشی باشه، میتونه کتاب باشه یا هر اثر فرهنگی و هنری دیگر. ما اگر دستمان برسد کمترین حقی برای خالق این آثار قائل نیستیم. بله، این نکته‌ای که شما راجع به حق تألیف اشاره کردین یا اشاره به منبع و خواستگاه اشاره کردین، این یکی از مشکلات و معضلات بسیار پیچیده و متداول هستش در میان ما. آنقدر این رواج پیدا کرده، بی‌توجهی به حق مؤلف آنقدر رواج پیدا کرده که یک امر کاملا بدیهی شده. یعنی اگر ما در یک نشریه، در کتابی یا در وبسایتی یک مطلبی بخونیم یا شعری بخونیم یا عکسی ببینیم، نقاشی ببینیم که اسم پدید آورنده زیرش نیست، اصلا کسی تعجب نمی‌کنه. اصلا کسی تعجب نمی‌کنه که خب این عکس، صاحب این عکس کیه؟ این عکس، این خب این اثر هنریه، این نقاشی اثر هنریه. اولا که ما حق نداشتیم اینو برداریم منتشرش بکنیم. دوما حالا که برداشتیم، خب اسم ماخذو چرا نمی‌نویسیم؟ اسم صاحب اثر چرا نمی‌نویسیم؟ آنقدر متداوله که اصلا یه امر بدیهی شده. یعنی خلافش اتفاقا عجیب به نظر میاد. حالا اگر هم کسی بخواد واقعا پی به فرض کنید یه تابلو نقاشی بخواد سند بیاره، منبع بیاره که این متعلق به چه کسیه، دیگه پیدا نمی‌کنه صاحب این کیه. ببینید آنقدر در وبلاگ‌ها، سایت‌ها، نشریات این تکرار شده دیگه نمیشه ریشه‌شو پیدا کرد که این کجا بوده. یعنی ما فکر می‌کنیم در دنیای نرم افزار هم همینطوره. منتها خیلی جا همینجوری، منتها اونا چون موضوع کار من نیست بهشون نمی‌پردازم. هر نرم افزاری توی ایران فکر می‌کنن که این مال خودشونه. یعنی بلافاصله اون رو از حالت حفاظت شده خارج می‌کنن، به قول خودشون قفلشون می‌شکنن و ازش استفاده می‌کنن. و تا این اندازه ما از راستی سخن می‌گیم، از تقوا سخن می‌گیم، از درستکاری، از پرهیزکاری، از فنان صحبت می‌گیم، از انسانیت و از حقوق بشر سخن می‌گیم که نه حقوق بشر در ایران 2500 سال، چند هزار سال سابقه داره، ولی در همون جایی که دقیقاً داریم همین حرفا رو می‌نویسیم، اثر یکی دیگر رو سرقت کردیم. عکس یک نفر دیگر رو، نوشته یک نفر دیگر رو برداشتیم بدون ذکر منبع استفاده کردیم. حساب نکردیم که اون آدم اگه نویسنده بوده، اگه عکاس بوده، نقاش بوده، خلاقیتی به خرج داده، وقتی گذاشته، عمری گذاشته، اثری رو پدید آورده. اونو پدید نیاورده که من اونو بردارم برای زیور کتاب خودم یا سایت خودم ازش استفاده بکنم و هیچ اشاره‌ای هم بهش نکنم. حالا شما شاید بپرسین خب اینجور موقعا چرا اعتراض نمی‌کنین؟ یا اعتراض می‌کنین چی میشه؟ اعتراض بکنیم همون حالتی رو میشه که در مواجهه با تاریخ سازان پیش میاد، در مواجهه با ساختن تاریخ‌های قلابی اینا پیش میاد. یعنی اون شخصی که این سوء استفاده رو کرده بلافاصله به اون صاحب حق آنقدر تهمت میزنه، آنقدر سخنان زشت بهش میگه که اون اصلا پشیمون میشه که اعتراض کرده، حاضر از حقش و خیر همه چیش بگذره، فقط اون دشنامه رو دیگه نشنوه. نمونه هاش هم نمیخوام مثال بزنم که جنبه شخصی پیدا بکنه، نمونه هاش خیلی پیش اومده. بله، چه برای من چه برای دوستان و همکارایی که میدونم اصلا احتیاج ذکر نمونه نداره. هر نشریه ایرانی، هر وبلاگ ایرانی رو که باز بکنیم داخلش پر است از این مطالب، از این عکسایی که بدون ذکر منبع اونجا اومده. ما مدعی هستیم از استبداد دوری میکنیم، با استبداد میخوایم مبارزه بکنیم، آزادی میخوایم، حقوق بشر میخوایم. این حرفا درسته، کاملا درست، ولی در عمل به اینها پایبند نیستیم. یعنی عموم ما هم مستبد هستیم، هم رفتارهای تمامیت خواهانه داریم، هم با آزادی و آزادی بیان به خصوص به شدت مخالفیم و تحملش رو نداریم، و هم به حق و حقوق دیگران که در اینجا به حق مؤلف مثلا من اشاره کردم کاملا پایبند نیستیم، بی‌توجه هستیم. در نتیجه آنچه که حرف‌ها و شعارهایی به زبان میاریم به رغم اینکه زیبا هستن ولی در عمل کاربردی ندارن، صرفاً حرفایی هستن مثل حرفایی که روی یخ نوشته بشه و فردا آفتاب بهش میخوره آب میشه همش. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه دردها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیبا، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، گرده روشنی مرده برفی همه کارش آشود، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار، زرد ها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیوار، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، گرده روشنی مرده برفی همه کارش آشود، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار، من دلم گرفتم از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک، من دلم سخت گرفتم از این میهمان خانه مهمان خوشت روزش تاریک، که به جان هم نشناخته انداخته هم، چند تن خواب آلود، چند تن ناهمبار، چند تن ناهوشیار، که به جان هم نشناخته انداخته، چند خواب آلود مشتی ناهموار، چند تن ناهشدار، چند تن خواب آلود. تصنیف برف و با صدای تصنیف برف و با صدای زنده یاد فرهاد شنیدید که شعران از نیما یوشیج بود. اما قبل از ادامه برنامه توجه شما را به این نکته جلب میکنم که نمایشگاه بزرگ کتاب که حراج کتاب‌های فارسی هست از 10 کرون به بالاست که روز یکشنبه 3 ژانویه از ساعت 8 بامداد شروع میشه تا ساعت 18 6 بعد از ظهر ادامه داره، که اطلاعشو فردا برای شما میخونم. اما برای این منظور رادیو البرز مسابقه ای را تدارک دیده که هر کسی در این مسابقه شرکت بکنه و پاسخ درست بده به 3 نفر اونا، نفر اول، دوم و سوم، جایزه ای را در نظر گرفتیم که به نفر اول 5 کتاب در زمینهای مختلف ادبی، فلسفی، هنری، اجتماعی و نفر دوم 4 کتاب در نظر گرفتیم و نفر سوم 3 کتاب در نظر گرفتیم که این جایزه بهشون داده میشه اگر در این مسابقه شرکت کرده باشن. اما این مسابقه را فردا ساعت 10 به بعد مطرح میکنم و دوستانی که میخوان در این مسابقه شرکت بکنن اگر پاسخ درست بدن به نفر اول 5 تا کتاب، به نفر دوم 4 تا کتاب، به نفر سوم 3 تا کتاب اهدا خواهد شد. نمایشگاه کتاب آدرسش و مکانش رو فردا به آگاهی شما میرسونم. رادیو البرز زمان پخش برنامه بامدادیش رو به آگاهی شما میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 بامداد هست، اما چند هفته گذشته در خدمت شما بودیم تا ساعت 12:30. امروز هم همینطور خواهد شد تا برنامه ای رو برای شما تدارک ببینیم از ساعت 8 تا 12:30 در سال نو میلادی. اما همونطوری که گفتم شنبه های هفته قبل از ساعت 8 تا 12:30 بود که این برنامه ادامه پیدا می کرد تا ساعت 12:30. امروز هم ادامه خواهد پیدا خواهد کرد، اما در رابطه با اینکه هفته گذشته روز یک شنبه به آگاهی شما رسوندم که امروز ساعت 12:30 برنامه تکراری یک شنبه گذشته پخش خواهد شد، به دلیل اشکال فنی که در استودیو رادیو هست، کامپیوتر اشکال فنی پیدا کرده، کامپیوتر جدیدی گذاشتن که نمیتونیم برنامه یک شنبه گذشته رو برای شما پخش بکنیم و در نتیجه بعد از اتمام برنامه امروز ما توجه شما رو به ترانه‌های مختلف ایرانی جلب میکنیم تا ساعت 12:30 بامداد امروز. اما در پایان بخش برنامه مطلبی هم خانم فیروزی داره. من با شما خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 8 که میزبان شما خواهم بود. یادتون باشه که فردا ساعت 10 بامداد مسابقه ای را برای شما تدارک دادیم. اگر در این مسابقه شرکت کنید و پاسخ درست بدید به 3 نفر، نفر اول و دوم و سوم، کتاب فارسی اهدا خواهد شد. نفر اول همونطور که گفتم 4 تا، نفر دوم 3 تا و نفر سوم 3 تا گفته بودم خانم فیروزه؟ 2 تا. ولی سعی میکنیم این جایزه رو بیشتر بکنیم و در رابطه با نمایشگاه کتابی که هست روز یک شنبه 3 ژانویه، همونطوری که قبلا گفتم ساعتش و آدرسش رو فردا به آگاهی شما میرسونم. در پایان بخش برنامه خانم فیروز مطلبی داره که به اتفاق گوش میکنیم. خوشبختانه برای هموطنانی که اطلاع ندارن باید عرض کنم که ما در شهر آرهوس در ویبو دکتر داریم. مطب ایشان آقای دکتر کیا پدرام در ویبو آرهوسه و دندون پزشکی داریم در گلتن که ایرانی هستن و باعث افتخار ما هستند. بعضی از مشکلاتمون با بودن این دوتا عزیزان حل میشه. گپ های مادر بزرگ چند نکته پیش پا افتاده مهم در سلامتی یادآور میشم به خونه‌دارهای جدید. امروز سری به حموم میزنیم. بخش مهمه خانم خونه‌دار یا آقای تنها بهداشت حموم و توالته. موقعی که به حموم میریم یا دوش میگیریم یا توی وان میریم یا سونا یا در آفتاب گرم میشینیم، یک باره بدن رو نمیتونیم تغییر دما بدیم. مثلا اگه در آب سرد بودیم یهو آب رو گرم نکنیم یا برعکس کم کم تغییر دما رو بالا پایین ببریم. اگه در آفتاب میشینیم یا سونا بلافاصله زیر دوش سرد نریم، کمی صبر کنیم که بدن از دمای سرد یا گرم پایین بیاد. مخصوصا کسانی که چربی، قند و فشار خون دارن برای قلب و مغز خطرناکه. بعد از حموم کردن باید با آب خیلی ولرم بیرون بیاییم. برای مهمون حوله مخصوص یا حوله کاغذی بگذاریم. بعد از رفتن مهمون همه توالت رو بشوریم. از صابون فلاکسی برای شستن دستا استفاده کنیم، چون صابون باعث انتقال بیماری و میکروب میشه. در زمستان همیشه شوفاژ حموم رو روشن نگه داریم، کمی روشن نگه داریم که همه چیز خشک باشد. حتما در سبد رخت چرکتون یک کیسه نایلونی با گیره لباس آویزون کنیم که شورت بزرگسالان رو با بچه ها قاطی نکنیم. همیشه شورت خود رو در حموم یک بار بشوریم، بگذاریم خوش بشه، بعد با لباسهای دیگر در لباسشویی بندازیم. برای این کار از شامپوهای بزرگی ارزون قیمت استفاده کنیم، شامپوهایی که در اون نرم کننده نباشه. همیشه یه فلاکس کوچک از این شامپوها پر کنیم و در حموم نگهداری کنیم. شورت ها رو با لباس هایی که میخواهید با درجه پایین بشورید قاطی نکنید، از لحاظ بهداشت درست نیست. هفته یک بار توی توالت رو با وایتکس یا ضد عفونی دیگر تمیز کنیم. اگه در خونه ویلایی زندگی میکنید، هر هفته یک بار کمی وایتکس بریزید که موش ها از فاضلاب بالا نیایند. حتی در آپارتمان هفت طبقه هم موش دیده شده است. در توالت رو شبها ببندیم. بورس توالت رو سعی کنیم که سفید انتخاب کنیم. اون رو هفته یک بار بگذاریم توی توالت، کمی وایتکس بریزیم که تمیز باشه. برای شستن توالت و حموم از دستکش استفاده کنیم. برای شستن پرده حموم باید اون رو روی زمین پهن کنیم، روشی ملافه یا حوله روش پهن کنیم، بعد لوله کنیم و اون رو در لباسشویی بشوریم. اگه پرده سفید، حوله سفید، اگه پرده رنگی، حوله رنگی. همیشه برای اینکه هموم زرد نشه، به اصطلاح کپک نزنه، بعد از هموم کردن کمی آب سرد رو باز کنیم که هوای داخل هموم عادی بشه. سعی کنیم برای بچه ها حوله حتی برس جداگانه داشته باشیم که از مجبور نشن از بروس و حوله بزرگسالا استفاده کنن. بعد از شستن وان، دستشویی، توالت حتما اونو با یک پارچه خشک خوش کنیم. اول وان، بعد دستشویی، بعد توالت. بهتر از پارچه های پروفیلی استفاده کنیم که باعث برق انداختن و تمیزی بیشتر میشه. اگر دو تا توالت تو خونه داریم، بهتره که توالت بچه ها رو از بزرگسالان جدا کنیم. اگر مدت هاست که توالت رو شما گچ داره پاک نمیشه، میتونیم از ضد گچ هایی که برای قهوه جوش استفاده میکنیم استفاده کنیم. سیفون رو بکشیم، بعد روی اون لکه ها یک کاغذ دولای کاغذ توالت بگذاریم، بعد روش مایه گچ ضد گچ قهوه بریزیم، بذاریم 5 تا 10 دقیقه باشه. نباید زیاد صبر کنیم یا چند ساعت، چون رنگ توالت رو عوض میکنه. بعد برس میزنیم و این کار رو هفته یک بار دو بار تکرار میکنیم تا لک های زرد کاملا از توالت بره. شستن دست ها حداقل روزی 15 بار برای خانم های خانه دار حتمی است. به کودکان یاد بدیم قبل از هر چیز دست ها رو بشورن. بهداشت مهمترین بخش سلامتی و طول عمر ماست. حوله هموم هفته یک بار باید عوض بشه و با اومدن هر مهمانی باید حوله عوض بشه. اگه برامون امکان داشت موقعی که میخواییم دکور هموم رو عوض کنیم، یه شیر شستشوی سیار بگذاریم، مخصوصا اگر کودک و سالمند داریم. در تمام کشورهای جنوب اروپا یه شیر که نامش بیده است یا یه بیده یک توالت مخصوص برای شستشو وجود دارد تا بتوانیم قبل از خواب بهداشت عمومی رو رعایت کنیم، مخصوصا اونایی که خونه شخصی دارن یه لوله کشی داشته باشن تا با بدن تمیز، لباسهای تمیز به رخت خواب برن. در توالت از بویگیرهای خوشبو که میتونه در کیسه های توری آویزون کنید. اگر هوای توالت شما قوی نیست، سعی کنید همه درهای اتاق را ببندید. یه دری که میتونه هوای توالت رو عوض کنه رو باز نگه دارید. بر سر هر شوفاژی یه میله حوله نصب کنید تا حوله‌ها رو بعد از حموم خوش کنید. حرف مادر بزرگا یادتون نره. خمیر دندون، شامپو، کفش، روغن رو گرون بخریم. سلامتی و عمر طول عمر شما آرزوی قلبی است. سعی میکنیم اگه فرصتی بیش اومد سری به آشپزخونه بزنیم. تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچی تو نمیشه. تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا. تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا. بیماران شکاف لب و کام در معرض خودکشی. بسیاری از بیماران شکاف لب و کام در معرض ابتلا به اختلالات هیجانی، اضطراب، افسردگی، اختلالات سازشی هستند. هموطنان عزیز، کسانی که بین لب بالاشون یک پارگی وجود داره، اختلالات فیزیکی، تکلمی، شنوایی، تغذیه، تنفس از دیگر مشکلاتی است که بیماران با اون روبرو هستند و همچنین تنفس کم باعث شده که بیماران در سطح هوشی در سطح هوشی پایین قرار بگیرن. در اغلب مواقع خانواده پس از اطلاع از مشکل فرزندشون به شدت افسرده میشوند، حتی از وجود فرزند خود سر باز میزنند. این در حالی است که اکثر فرزندان هم پس از ورود به مدرسه در مقابل تمسخر دیگران احساس حقارت میکنند و به فکر خودکشی میافتند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت که دارودرمانی، روان درمانی، گروه درمانی و خانواده درمانی از روش‌های درمانی بیماران مبتلا به شکاف لب و کام است و خاطر نشان کرد که اکنون کاملترین تیم درمانی شکاف لب و کام کشور در استان اصفهان با حضور 15 متخصص تشکیل شده است. به با اشاره به این که درمان شکاف لب و کام از دوران 3 ماهگی نوزاد شروع می شود و تا سن بلوغ به طور کامل رفع می گردد، تصریح کرد که پسران بیشتر در معرض ابتلا به شکاف لب هستند و دخترها مبتلا به شکاف کام می شوند. همچنین این که عمل کام به علت این که تنها یه عضله دارد بسیار مشکل تر از عمل لب است. شکاف کام عوارضی از جمله تو دماغی صحبت کردن، برگشت مایعات غذا از بینی و صحبت‌های نامفهوم به همراه دارد که باید عمل آن به دقت انجام شود و این در حالی است که شکاف لب تنها بر زیبایی چهره تأثیر منفی دارد. سیگار، رژیم غذایی ژنتیک و اشعه را از عوامل ایجاد کننده شکاف لب و کام دانستند. درصد کمی از بیماران بر اثر عوارض ارثی مبتلا می شوند و بسیاری از آنها به علت عوامل محیطی به بیماری شکاف و لب و کام مبتلا هستند. با همایشی که در ایران در بعضی استانها با حضور دکتران خارج از وطن برگزار شد، از جمله امریکا و انگلیس، 7 سخنران، 40 مقاله تحقیقاتی، 50 پوستر در برنامه این همایش بود و نتیجه خوبی هم به همراه داشت.